ว่าถ้าคนเชื่อเช่นนั้นจริงผลในทางปฏิบัติก็น่าจะเกิดขึ้นเช่นนั้นเป็นอย่างมากท่านผู้กล่าวเช่นนี้ก็นับว่าเป็นผู้ตั้งใจดีและมีเหตุผลเป็นพื้นฐานจึงไม่น่าจะมีข้อขัดข้องที่จะปล่อยให้ท่านเหล่านั้นดำเนินการศึกษาสอบสวนค้นคว้าของท่านต่อไปโดยคนอื่นๆพลอยยินดีและสนับสนุนเท่าที่อยู่ในขอบเขตแห่งเหตุผลความสมควรไม่เฉยไฉคลาดออกไปสู่แนวทางแห่งความงมงายไขว้เขวเช่นมิใช่ว่าแทนที่จะนำสิ่งที่อยู่ในโลกแห่งความลึกลับพิสูจน์ไม่ได้ออกมาสู่การพิสูจน์ได้นำสิ่งที่พิสูจน์ได้เข้าไปสู่โลกแห่งความลึกลับที่พิสูจน์ไม่ได้หรือแทนที่จะนำสิ่งลึกลับซึ่งคนไร้อำนาจที่จะจัดทำออกมาสู่ภาวะที่มนุษย์จัดการได้กลับทำให้คนหมดอำนาจต้องหันไปพึ่งอาศัยสิ่งลึกลับจนตนเองทำอะไรไม่ได้ดังนี้เป็นต้นเมื่อสอบสวนค้นคว้ากันอยู่ในขอบเขตแห่งเหตุผลแล้วอย่างน้อยก็อาจได้ประโยชน์ทางวิชาการให้รู้กันไปเสียทีว่ามนุษย์เข้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วจะแค่นี้อย่างนี้ทั้งนี้มีข้อควรย้ำว่าจะต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของปราชญ์บางท่านบางคณะนั้นท่านทำของท่านไปคนอื่นๆหรือคนทั่วไปไม่พึงไปขุดคุยสาระเหวินด้วยเพียงแต่รอรับผลทราบผลที่แน่นอนเด็ดขาดแล้วหรือฟังข่าวความเคลื่อนไหวอยู่ห่างๆอย่างคนชอบรู้ชอบฟังเท่านั้นคือจะต้องไม่พาคนทั่วไปเข้าไปหมกมุ่นในกระบวนการระหว่างการพิสูจน์ด้วยนอกจากนี้แม้ตัวนักปราชญ์ผู้สอบสวนค้นคว้านั้นเองก็ไม่ควรหมกมุ่นกับเรื่องเช่นนั้นเกินไปจนมองด้านเดียวเห็นความสำคัญเฉพาะแต่แนวการพิสูจน์โลกหน้าเท่านั้นจนละเลยความสำคัญด้านปัจจุบันกลายเป็นสุดโต่งหรือเลยเถิดไปเสียและจะต้องมองให้ครบทั้งด้านผลดีและผลเสียของการให้ความสำคัญแก่เรื่องนั้นด้วยกล่าวคือนอกจากผลดีที่คาดหมายนั้นแล้วจะต้องตระหนักถึงผลเสียด้วยว่าการย้ำความสำคัญให้คนกลัวการไปเกิดในที่ชั่วและอยากไปเกิดที่ดีมากเกินไปจะเป็นการชวนให้คนหันไปวุ่นกับการคิดหวังผลในโลกหน้าและเอาใจใส่เฉพาะแต่กิจการและกิจกรรมซึ่งเนื่องด้วยการที่จะไปเก็บเกี่ยวผลในชาติหน้าจนละเลยประโยชน์สุขและความดีงามที่ตนและหมู่ชนควรพยายามเข้าถึงได้ในชีวิตนี้นอกจากนั้นเมื่อไม่มีสติระมัดระวังให้ดีความมุ่งหมายเดิมที่จะให้คนกลัวผลร้ายของกรรมชั่วสบายใจว่าจะได้พบผลดีของกรรมดีตลอดไปถึงโลกหน้าแล้วมีความมั่นใจในกฎแห่งกรรมพยายามเว้นกรรมชั่วทำกรรมดีในโลกนี้ก็กลับกลายเป็นว่าจะทำการชนิดที่มุ่งเอาผลในชาติหน้าโดยตรงอย่างเดียวเกิดความโลภต่อผลชนิดนั้นแล้วกลายเป็นนักทำบุญแบบค้ากำไรไปเสียเมื่อการกลายมาเสียอย่างนี้แล้วก็จะเกิดผลเสียขึ้นอีกประการหนึ่งคือการย้ำความสำคัญของผลดีผลร้ายที่จะได้ประสบในชาติหน้ามากเกินไปเป็นการมองข้ามหลักการฝึกอบรมกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะกลายเป็นการไม่ยอมรับหรือถึงกับดูหมิ่นมนุษย์ว่าไม่มีความใฝ่ธรรมรักความดีหรือไม่อาจฝึกปลูกความใฝ่ธรรมรักความดีนั้นให้เกิดมีและเจริญเพิ่มพูนได้เป็นเหมือนกับบอกว่ามนุษย์ไม่สามารถ เว้นชั่วทำดีด้วยความใฝ่ดีรักความประณีตบริสุทธิ์มนุษย์เว้นชั่วทำดีได้ด้วยความโลภหวังผลตอบแทนแก่ตนเพียงอย่างเดียวแล้วปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจที่จะฝึกอบรมคนในด้านกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะอันหนึ่งถึงแม้จะเป็นการสมเหตุสมผลไม่น้อยที่ว่าถ้าพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนคนทั่วไปเชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่จริงคนจะยอมอยู่ในศีลธรรมกันเป็นอย่างดีแต่การที่จะรอให้คนมีศีลธรรมกันขึ้นเองต่อเมื่อได้เห็นผลสำเร็จของการพิสูจน์นั้นแล้วก็เป็นการไม่สมเหตุสมผลไปอย่างใดเพราะไม่อาจทราบได้ว่าคำว่าถ้าในการพิสูจน์นั้นจะกลายเป็นผลสำเร็จแท้จริงได้เมื่อใดคือไม่รู้ว่าเมื่อใดจะพิสูจน์กันเสร็จและถ้าว่ากันตามความจริงแท้อย่างเคร่งครัดแล้วคำว่าพิสูจน์ในความหมายว่าแสดงให้เห็นแจ้งประจักษ์แต่ไม่อาจใช้ได้กับเรื่องนี้เพราะคนอื่นไม่สามารถแสดงการเกิดใหม่ให้อีกคนหนึ่งดูได้การเกิดใหม่เป็นสิ่งที่ต้องรู้ประจักษ์ด้วยตนเองที่พูดกันว่าพิสูจน์นั้นก็เป็นเพียงขั้นหาหลักฐานพยานมาให้ดูและวิเคราะห์เหตุผลมาให้ฟังเท่านั้นส่วนตัวแท้ของเรื่องก็เข้าแนวเป็นอจินไตยคือคิดเองด้วยเหตุผลไม่ได้และเป็นเรื่องเหนือสามัญวิสัยอยู่นั่นเองถึงจะพยายามพิสูจน์แสดงหลักฐานกันไปเพียงไรสำหรับคนสามัญก็คงอยู่ในขั้นศรัทธาหรือความเชื่ออยู่นั่นเองจะแตกต่างกันก็เพียงจากไม่เชื่อมาเป็นเชื่อและเชื่อน้อยเชื่อมากและในเมื่อยังเป็นเรื่องของความเชื่อก็จะยังมีผู้ไม่เชื่อและยังมีโอกาสแห่งความคลางแคลงลังเลหรือความสงสัยไม่แน่ใจในผู้ที่เชื่ออยู่ได้ต่อไปถึงคนที่ไม่เชื่อก็เช่นกันก็ได้เพียงขั้นเชื่อคือเชื่อว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะยังไม่รู้ประจักษ์เหมือนกันจึงยังมีช่องว่างที่จะระแวงสงสัยต่อไปจนกว่าจะหมดกังขาเมื่อได้เป็นโสดาบันรวมความว่าการที่จะพยายามชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานพยานให้คนเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดและให้เชื่อกันมากขึ้นก็มีผลดีอยู่ใครทำก็ทำไปถ้าความพยายามนั้นไม่กระทบกระเทือนเสียหายต่อหลักการสำคัญข้ออื่นๆของพระพุทธศาสนาเช่นไม่ทำให้กลายเป็นผู้ที่ต้องหวังพึ่งอำนาจภายนอกหรือสิ่งเร้นลับมากขึ้นเป็นต้นแต่การที่จะให้การประพฤติธรรมหรือการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาต้องขึ้นต่อการพิสูจน์เรื่องนี้ย่อมเป็นการไม่สมควรและไม่ถูกต้องเรื่องชาติก่อนชาติหน้านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เป็นคำถามที่คนสนใจกันมากและเป็นข้อกังวลค้างใจของคนทั่วไปเพราะเป็นความลับของชีวิตที่อยู่ในอวิชชาจึงเห็นควรกล่าวสรุปแทรกไว้ที่นี้เล็กน้อยเฉพาะแง่ว่ามีจริงหรือไม่พิสูจน์ได้อย่างไร 1. ตามคำสอนในพุทธศาสนาเมื่อว่าตามหลักฐานในคัมภีร์และแปลความตามตัวอักษรก็ตอบได้ว่าสิ่งเหล่านี้มี 2. การพิสูจน์เรื่องนี้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่อาจแสดงให้เห็นประจักษ์แก่ผู้ไม่รู้ไม่ว่าในทางบวกหรือในทางลบคือไม่ว่าในแง่มีหรือในแง่ไม่มีเป็นไปได้เพียงขั้นเชื่อว่ามีหรือเชื่อว่าไม่มีเพราะทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อหรือผู้พยายามพิสูจน์ว่ามีและผู้พยายามพิสูจน์ว่าไม่มีต่างก็ไม่รู้ที่มาที่ไปแห่งชีวิตไม่ว่าของตนหรือ ผู้อื่นตาก็มืดต่ออดีตหูไกลออกไปไม่ถึงแม้เพียงการเกิดคราวนี้ของตนเองแม้แต่ชีวิตตนเองที่เป็นอยู่ขณะนี้ก็ไม่รู้และมองไม่เห็นอนาคตแม้เพียงว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร 3. ถ้าจะพิสูจน์หลักมีว่าสิ่งที่เห็นต้องดูด้วยตาสิ่งที่ได้ยินต้องฟังด้วยหูสิ่งที่ลิ้มต้องชิมด้วยลิ้นเป็นต้นสิ่งที่เห็นถึงจะใช้10หูและ10ลิ้นรวมกันก็พิสูจน์ไม่ได้หรือสิ่งที่ได้ยินจะใช้10ตาหรือ10จมูกรวมกันก็พิสูจน์ไม่ได้หรือสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินแต่ต่างระดับคลื่นต่างความถี่ก็ไม่รู้กันบางอย่างที่แมวมองเห็นสิบตาคนรวมกันก็ไม่เห็นบางอย่างที่ค้างคาวได้ยินสิบหูคนรวมกันก็ไม่ได้ยินเป็นต้นในแง่ที่หนึ่งการตายการเกิดเป็นประสบการณ์ของชีวิตโดยตรงหรือแคบลงมาเป็นปรากฏการณ์ของจิตซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยชีวิตหรือจิตเองการพิสูจน์จึงควรเป็นไปดังนี้ก็พิสูจน์ด้วยจิตท่านให้ต้องใช้จิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่ถึงที่แต่ถ้าไม่ยอมทำตามวิธีนี้หรือกลัวว่าที่ว่าเห็นในสมาธิอาจเป็นการเอานิมิตหลอกตัวเองก็เลื่อนสู่วิธีต่อไปขอพิสูจน์ด้วยชีวิตตั้งแต่เกิดมาคราวนี้คนที่อยู่ยังไม่เคยมีใครตายดังนั้นจะรู้ว่าเกิดหรือไม่ต้องพิสูจน์ด้วยการตายของใครของคนนั้นแต่วิธีนี้ไม่ปรากฏว่ามีใครกล้าทดลองขอเมื่อไม่ยอมพิสูจน์ก็ได้เพียงท่านแสดงหลักฐานพยานและชี้แจงเหตุผลเช่นหาตัวคนระลึกชาติได้และสอบสวนกรณีต่างๆเช่นนั้นหรือแสดงเหตุผลโดยหาความจริงอื่นมาเปรียบเทียบอย่างเรื่องวิสัยแห่งการเห็นการได้ยินที่ขึ้นต่อระดับคลื่นและความถี่เป็นต้นดังได้กล่าวแล้วช่วยให้เราเห็นว่าน่าเชื่อบ้างหรือเชื่อมากขึ้นเป็นต้นซึ่งรวมอยู่ในขั้นของความเชื่อเท่านั้นข้อ 4ไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะพยายามพิสูจน์ให้กันและกันดูได้แค่ไหนก็ตามสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครหนีพ้นทุกคนต้องเกี่ยวข้องและเป็นที่สืบต่อออกไปของชีวิตข้างหน้าที่เชื่อหรือไม่เชื่อว่ามีนั้นด้วยก็คือชีวิตขณะนี้ที่มีอยู่แล้วนี้ที่จะต้องปฏิบัติต่อมันอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่ควรเอาใจใส่ให้มากจึงได้แก่ชีวิตในปัจจุบันและสำหรับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติสิ่งที่เป็นจุดสนใจกว่าและเป็นที่สนใจแท้จึงได้แก่การปฏิบัติต่อชีวิตที่เป็นอยู่นี้ว่าจะดำเนินชีวิตที่กำลังเป็นไปอยู่นี้อย่างไรจะใช้ชีวิตที่มีอยู่แล้วนี้อย่างไรเพื่อให้เป็นชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดีและเพื่อให้ชีวิตข้างหน้าถ้ามีก็มั่นใจได้ว่าจะสืบต่อออกไปเป็นชีวิตที่ดีงามนั้นดังนั้นสิ่งที่ควรกล่าวถึงจึงได้แก่ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. บาลีชั้นเดิมคือพระสูตรทั้งหลายกล่าวบรรยายเรื่องชาติก่อนชาติหน้านรกสวรรค์ไว้น้อยนักโดยมากท่านเพียงเอ่ยถึงหรือกล่าวถึงเท่านั้นแสดงถึงอัตราส่วนของการให้ความสนใจแก่เรื่องนี้ว่ามีเพียงเล็กน้อยในเมื่อเทียบกับคำสอนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในโลกหรือข้อปฏิบัติจำพวกศีลสมาธิปัญญา สองบาลีเมื่อกล่าวถึงผลร้ายของกรรมชั่วและอานิสงส์ของกรรมดีถ้ากล่าวถึงการไปเกิดในนรกหรือสวรรค์มักกล่าวไว้ต่อท้ายผลที่จะประสบในชีวิตนี้โดยกล่าวถึงผลในชีวิตนี้4-5-10ข้อแล้วจึงจบลงด้วยคำว่าเมื่อกายแตกทำลายภายหลังมรณะย่อมเข้าอบายทุคติวินิบาตนรกหรือเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ข้อสังเกตในเรื่องนี้มี2อย่างคือประการแรกท่านถือผลในชีวิตปัจจุบันเป็นสำคัญและแยกแยะอย่างชี้ชัดเป็นอย่างไปส่วนผลหลังตายกล่าวเพียงปิดท้ายไว้ให้ครบรายการประการที่2ท่านตรัสถึงผลดีผลร้ายเหล่านั้นเป็นไปในลักษณะแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นไปตามเหตุปัจจัยคือเป็นผลที่จะเกิดขึ้นเองตามเหตุไม่ต้องวอนหวังเป็นเรื่องของการรับรู้ไว้ให้เกิดความมั่นใจเท่านั้นถึงไม่ตั้งความปรารถนาก็ย่อมเป็นไปเช่นนั้น 3. สำหรับคนที่ไม่เชื่อในเมื่อยังได้เพียงแค่เชื่อคือเชื่อว่าไม่มียังไม่รู้แจ้งประจักษ์จริงย่อมไม่อาจปฏิเสธความสงสัยในส่วนลึกแห่งจิตใจของตนได้โดยเด็ดขาดคนเหล่านี้เมื่อเรียวแรงความมัวเมาในวัยหนุ่มสาวเสื่อมไปแล้วถูกชราครอบงำความหวาดหวั่นต่อโลกหน้าก็มักได้ช่องแสดงตัวซึ่งเมื่อไม่ได้เตรียมความดีไว้ก็จะมีทุกข์มากดังนั้นเพื่อความมั่นใจถึงคนที่ไม่เชื่อก็ควรทำดีไว้จะมีหรือไม่มีก็มั่นใจว่าโล่งใจ 4. สำหรับคนที่เชื่อก็พึงให้ความเชื่อนั้นยิงหลักแห่งความเป็นเหตุปัจจัยอย่างแท้จริงคือให้มองผลในชาติหน้าว่าสืบต่อไปจากคุณภาพของจิตใจที่ได้สร้างขึ้นไว้แล้วในชาตินี้แล้วเน้นที่การทำกรรมดีในปัจจุบันเพื่อสร้างเสริมคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตที่ดีงามเพื่อให้ชีวิตที่สืบต่อไปข้างหน้าเป็นชีวิตที่ดีงามด้วยการเน้นในแง่นี้จะทำให้การเกี่ยวข้องกับชาติหน้าหรือหวังผลชาติหน้าเป็นไปในรูปของความมั่นใจโดยอาศัยปัจจุบันเป็นฐานและการหวังผลชาติหน้านั้นจะยิ่งทำให้เอาใจใส่ให้ความสำคัญแก่ชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นไม่เสียหลักที่ว่าถึงจะยุ่งเกี่ยวกับชาติหน้าอย่างไรก็อย่าให้สำคัญกว่าชาติที่เป็นอยู่ขณะนี้และจะได้ไม่เน้นการทำกรรมดีแบบเป็นการลงทุนเพื่อแสวงหาผลกำไรขอความเชื่อต่อชาติหน้านั้นควรช่วยให้เลิกหรือให้บรรเทาการพึ่งพาอาศัยอำนาจดลบันดาลหรือสิ่งลึกลับในภายนอกลงด้วยเพราะการเชื่อชาติหน้าหมายถึงการเชื่อกรรมดีที่ตนกระทำและการที่จะตั้งก้าวหน้าเจริญสูงขึ้นในสังสารวัฏนั้นส่วนการรอหวังพึ่งอำนาจภายนอกย่อมเป็นการทำตัวให้อ่อนแอลงและเป็นการกดตัวเองให้ถอยจมลงหรือล้าหลังห่างออกไปในสังสารวัฏหากผู้ใดถลำตัวหวังพึ่งอำนาจเหล่านั้นไปบ้างแล้วก็ควรรีบถอยตัวออกมาสร้างเรี่ยวแรงกำลังของตนขึ้นใหม่โดยเร็ว 5. สำหรับผู้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะต้องพยายามก้าวไปหรือได้รับการสอนให้ก้าวไปถึงขั้นเว้นกรรมชั่วทำกรรมดี โดยไม่ต้องขึ้นต่อความเชื่อหรือความไม่เชื่อนั้นเลยคือทำดีได้โดยไม่ต้องหวังผลชาติหน้าหรือถึงแม้ไม่เชื่อว่ามีชาติหน้าก็จะไม่ทำชั่วผลขั้นนี้ทำให้เกิดขึ้นได้โดย 1. ฝึกอบรมกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะให้กล้าแข็งคือทำให้เกิดความใฝ่ธรรมรักความดีงามต้องการความประณีตหมดจดมุ่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรลุอุดมสภาวะของมัน 2. สร้างความใฝ่รักในปีติสุขอันประณีตลึกซึ้งภายในและให้ความใฝ่ปิติสุขประณีตหรือการได้ประสบปีติสุขประณีตนั้นเป็นเครื่องป้องกันการทำชั่วและหนุนการทำดีโดยตัวของมันเองทั้งนี้การที่จะได้ปีติสุขประณีตนั้นย่อมเป็นเงื่อนไขอยู่ในตัวว่าต้องเว้นทุจริตประกอบสุจริตและการได้ปีติสุขประณีตนั้นแล้วก็จะเป็นแรงหน่วงเหนี่ยวไม่ให้หลงไหลกามถึงขั้นที่จะประกอบกรรมชั่วร้ายได้อย่างไรก็ตามสำหรับปีติสุขประณีตขั้นโลกีอาจต้องระมัดระวังมากที่จะไม่ให้ติดเพลินมากเกินไปจนเสียงานหรือหยุดความก้าวหน้า3. ฝึกอบรมจิตปัญญาให้เจริญถึงขั้นที่จะเป็นอยู่ด้วยปัญญาหรือดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคือมีความรู้เท่าทันสภาวะของโลกและชีวิตหรือรู้ธรรมดาแห่งสังขารพอที่จะทำจิตใจให้เป็นอิสระได้บ้างพอสมควรไม่หลงไหลติดอามิสหรือกามวัตถุถึงกับจะทำกรรมชั่วร้ายมองชีวิตจิตใจของมนุษย์อื่นสัตว์อื่นด้วยความเข้าใจอย่างเห็นทุกสุขและความต้องการของเขาพอที่จะทำให้คิดการในทางที่เกื้อกูลช่วยเหลือด้วยกรุณา ใจไม่โน้มน้อมไปในทางที่จะเบียดเบียนผู้อื่นข้อนี้นับเป็นขั้นแห่งการดำเนินชีวิตของท่านผู้ได้เข้าถึงโลกุตรธรรมซึ่งมีโลกุตรสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วหรืออย่างน้อยก็เป็นขั้นของผู้ดำเนินชีวิตตามแนวปฏิบัติเพื่อเข้าถึงโลกุตรธรรมนั้นถ้าแม้ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริงก็เป็นอยู่ด้วยศรัทธาที่เป็นบุพภาคของปัญญานั้น คือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาและเป็นไปเพื่อปัญญาซึ่งเชื่อในวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตด้วยปัญญามั่นใจในชีวิตที่เป็นอิสระด้วยปัญญานั้นว่าเป็นชีวิตที่ดีงามประเสริฐสุดและพยายามดำเนินปฏิปทาแห่งการเป็นอยู่ด้วยปัญญาที่ประกอบด้วยกรุณานั้นด้วยตนเองตามจริงหลักปฏิบัติทั้ง3ข้อนี้เนื่องถึงกันใช้ประกอบเสริมกันได้โดยเฉพาะในข้อที่1ต้องใช้ในการทำสิ่งดีงามทุกอย่างจึงเป็นที่อาศัยของข้อ2และ3ด้วยถ้าปฏิบัติได้ตามหลัก3ข้อนี้ความเชื่อเรื่องผลกรรมในชีวิตหน้าก็จะเป็นเพียงส่วนช่วยเสริมความมั่นใจในการเว้นชั่วทำดีให้มั่นคงแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสำหรับบางคนแต่ไม่ถึงกับเป็นตัวตัดสินเด็ดขาดว่าถ้าเขาจะไม่ได้รับผลนั้นในชาติหน้าแล้วเขาจะไม่ยอมทำความดีเลย ถ้าอ่อนแอเกินไปไม่สามารถฝึกคนหรือฝึกตนให้ปฏิบัติตามหลัก3ข้อนี้ได้การใช้ความเชื่อต่อผลกรรมหน้าเป็นเหตุจูงใจให้เว้นชั่วทำดีก็ยังดีกว่าปล่อยให้ดำเนินชีวิตกันอย่างหลงไหลในการเสพเสวยกามวัตถุ นุ่งแต่แสวงหาอามิตรมาเปลนเปลือตนซึ่งในแต่จะทำให้การเบียดเบียนและความชั่วร้ายนานาระบาดแพร่หลายนำชีวิตและสังคมไปสู่หายนะทายเดียวและถึงอย่างไรความเชื่อผลละกรรมชาติหน้าก็จะเข้าในโลกียะสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อให้ก้าวหน้าไปในทางที่ดีงามง่ายขึ้นเมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็ขอนำพุทธพจน์แห่งสำคัญที่กล่าวถึงผลกรรมซึ่งสืบเนื่องจากปัจจุบันไปถึงภพหน้าตามที่ปรากฏในจูลกรรมวิพังคสูตรมาแสดงไว้สรุปใจความได้ดังนี้ดูกรมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นที่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้ทราบให้สามและปราณีต 1. ก่อสตรีหรือบุรุษมักทำปานาติบาตเป็นคนเหี้ยมโหดหมกมุ่นอยู่ในการประหัตประหารร้ายเมตตาการุณด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีอายุสั้นขอสตรีหรือบุรุษผู้ละเว้นปานาติบาตมีเมตตาการุณมักเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีอายุยืน 2. ก่อสตรีหรือบุรุษผู้มีนิสัยชอบเบียดเบียนทำร้ายสัตว์ทั้งหลายด้วยมือไม้สัตว์าด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากคือขี้โรคขอสตรีหรือบุรุษผู้ไม่มีนิสัยชอบเบียดเบียนทำร้ายสัตว์ทั้งหลายด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีโรคน้อยมีสุขภาพดีข้อ 3. ก่อสตรีหรือบุรุษผู้เป็นคนมักโกรธเครียดแค้นง่ายใครว่ากล่าวนิดหน่อยก็ขัดใจพุ่งพล่านพยาบาทแสดงความขึ้นเครียดให้ปรากฏด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีผิวพรรณซามไม่สวยไม่งามขอสตรีหรือบุรุษผู้ไม่มักโกรธด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนหน้าเลื่อมใสมีรูปร่างท่าทางชวนใจนิยม 4. ก่อสตรีหรือบุรุษผู้มีใจริษยาคนอื่นได้ลาภได้รับความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาก็ไม่สบายใจทนไม่ได้ด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีศักดาน้อยคือต่ำต้อยด้อยอำนาจ ขอสตรีหรือบุรุษผู้ไม่มีใจริษยาด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีศักดามากคือมีเดชมีอำนาจมากถ้าต่อสตรีหรือบุรุษผู้ไม่บำเพ็ญทานไม่ให้ปันข้าวน้ำผ้าหนุ่งห่มเป็นต้นด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีโภคะน้อยขอสตรีหรือบุรุษผู้บำเพ็ญทานให้ปันข้าวน้ำผ้านุ่งห่มเป็นต้นด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆก็ตามในภายหลังก็จะเป็นคนมีโภคะมาก 6. ก่อสตรีหรือบุรุษผู้เป็นคนแข็งกระด้างเย่อหยิ่งชอบดูถูกคนไม่เคารพนับถือกราบไหว้แสดงความเอื้อเฟื้อแก่ผู้ที่สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีตระกูลขอสตรีหรือบุรุษผู้ไม่เป็นคนแข็งกระด้างไม่เย่อหยิ่งแสดงความเคารพนับถือกราบไหว้เอื้อเฟื้อแก่ผู้สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีตระกูลสูง 7. ก็สตรีหรือบุรุษผู้ไม่เข้าหาไม่สอบถามสมณะหรือพราหมณ์ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรมีโทษไม่มีโทษอะไรควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติอะไรเมื่อทำจะเป็นไปเพื่อโทษทุกข์อะไรเมื่อทำจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขชั่วกาลนานด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดในภายหลังก็จะเป็นคนปัญญาสามขอสตรีหรือบุรุษผู้รู้จักเข้าหาสอบถามสมณะหรือพราหมณ์ว่าอะไรดีอะไรชั่วเป็นต้นด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีปัญญามากจะเห็นได้ว่าในสูตรนี้แม้จะกล่าวถึงผลที่จะประสบในชีวิตข้างหน้าแต่ก็เน้นที่การกระทำในปัจจุบันโดยเฉพาะการกระทำที่มีลักษณะเป็นความประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นประจำเป็นส่วนแห่งการดำเนินชีวิตชนิดที่จะสร้างสมคุณภาพของจิตใจปรุงแต่งลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพได้และเป็นเหตุปัจจัยโดยตรงแก่ผลจำเพาะแต่ละอย่างไม่ใช่เป็นอานิสงส์เฟ้อชนิดที่ว่าทำกรรมดีอะไรครั้งเดียวเช่นให้ทานครั้งหนึ่งก็มีผลมากมายไม่มีขอบเขตจะหวังอะไรจะหวังเป็นอะไรปรารถนาได้อะไรก็ได้ก็เป็นอย่างนั้นหมดซึ่งท่านเน้นกันนักก็จะทำให้คนมุ่งแต่ทำบุญกรรมแบบฝากเงินในธนาคารเฉยไว้รอรับดอกเบี้ย หรือแบบคนเล่นลอตเตอรี่ที่ลงทุนทีหนึ่งหวังกำไรมหาศาลแล้วเลยไม่ใส่ใจกรรมดีชนิดที่เป็นความประพฤติปฏิบัติทั่วไปแต่การดำเนินชีวิตดีงามประจำวันอย่างที่ตรัสไว้ในสูตรนี้รวมความว่าสาระของจูละกรรมวิพังคสูตรนี้ก็ยังคงยืนหลักการสำคัญที่ว่าการนึกถึงผลกรรมที่จะได้ประสบในชีวิตพบหน้าพึงเป็นไปในลักษณะของความมั่นใจที่อาศัยกรรมคือคุณภาพจิตใจและคุณภาพแห่งความประพฤติที่ตนมีอยู่ในปัจจุบันนี้เองและการได้รับผลทางไกลเบื้องหน้านั้นมีลักษณะที่สืบทอดต่อเนื่องออกไปอย่างมีความสัมพันธ์กันได้ตามแนวทางแห่งเหตุปัจจัยสำหรับหลักสำหรับวินิจฉัยในเรื่องนี้อาจพูดอย่างสั้นๆได้แนวหนึ่งว่าความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหน้าจะต้องเป็นความเชื่อที่มีลักษณะช่วยเสริมทำมัชฌันทะให้เข้มแข็งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหากความเชื่อเกี่ยวกับผลกรรมในชาติหน้าอย่างใดไม่ช่วยเสริมทำมัชฌันทะแต่กลับเป็นไปในทางส่งเสริมโลภะหรือตัณหาอย่างเดียวก็พึงเข้าใจว่าความเชื่ออย่างนั้นเป็นความเชื่อที่คลาดเคลื่อนและควรได้รับการแก้ไขข้อควรทราบพิเศษเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดมีจุดหรือแง่สำคัญบางประการที่ควรย้ำไว้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงในเรื่องกรรมดังต่อไปนี้ 1. สุขทุกข์ใครทำให้ตามหลักพุทธพจน์ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยบุคคลจึงปรุงแต่งกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารขึ้นเองบ้างเนื่องจากตัวการอื่นบ้างโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างและพุทธพจน์ที่ปฏิเสธทฤษฎีที่ว่าสุขทุกข์ตนทำเองของพวกอัตตะกาละวาดและทฤษฎีว่าสุขทุกข์ตัวการอื่นทำของพวกโตละกาละวาดเป็นการย้ำให้มองเห็นกรรมในฐานะกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยตนเองก็ดีผู้อื่นก็ดีจะมีส่วนเกี่ยวข้องแค่ไหนเพียงใดย่อมต้องพิจารณาให้ถูกต้องตามกระบวนการไม่ใช่ตัดสินขาดลงไปง่ายๆที่กล่าวมานี้เป็นการป้องกันความเข้าใจผิดสุดโต่งที่มักเกิดขึ้นในเรื่องกรรมว่าอะไรๆเป็นเพราะตนเองทำทั้งสิ้นทำให้ไม่คำนึงถึงตัวการและสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ดีต้องแยกความเข้าใจอีกชั้นหนึ่งระหว่างหลักกรรมในแง่ตัวกฎหรือสภาวะกับในแง่ของจริยธรรมที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการแสดงในแง่ตัวกฎหรือตัวสภาวะซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการตามธรรมชาติที่ครอบคลุมเหตุปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ในแง่ของจริยธรรมอันเป็นคำสอนให้ปฏิบัติผู้ที่ถูกต้องการให้ปฏิบัติก็คือผู้ที่ถูกสอนในกรณีนี้คำสอนจึงมุ่งไปที่ตัวผู้รับคำสอนเมื่อพูดในแง่นี้คือเจาะจงเอาเฉพาะตัวบุคคลนั้นเองเป็นหลักย่อมกล่าวได้ดีทีเดียวว่าเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการทำต่างๆที่เขาคิดหมายกระทำลงไปและที่จะให้ผลเกิดขึ้นตามที่มุ่งหมายเช่นพุทธพจน์ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นการเพ่งความรับผิดชอบของบุคคลโดยมองจากตัวเองออกไปในกรณีนี้นอกจากจะมีความหมายว่าต้องช่วยเหลือตัวเองลงมือทำเองแล้วในแง่ที่สัมพันธ์กับการกระทำของผู้อื่นยังหมายกว้างไปถึงการที่ความช่วยเหลือจากผู้อื่นจะเกิดขึ้นจะคงมีอยู่ และจะสำเร็จผลต้องอาศัยการพึ่งตนของบุคคลนั้นเองในการที่จะชักจูงเร้าให้เกิดกระทำจากผู้อื่นในการที่จะรักษาการกระทำของผู้อื่นให้คงอยู่ต่อไปและในการที่จะยอมรับหรือสนองต่อการกระทำของผู้อื่นนั้นหรือไม่เพียงใดด้วยดังนี้เป็นต้นโดยเหตุนี้หลักกรรมในแง่ตัวสภาวะก็ดีในแง่ของจริยธรรมก็ดีจึงไม่ขัดแย้งกันแต่สนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ต้องทำความเข้าใจให้ถูก 2. เชื่ออย่างไรผิดหลักกรรมในลัทธิมิจฉาทิฐิเกี่ยวกับสุขทุกข์และความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์อยู่3ลัทธิซึ่งต้องระวังไม่ให้เข้าใจสับสนกับหลักกรรมคือ 1. ปุพเพกตะเหตุวาทการถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงเป็นเพราะกรรมเก่า Past Action Determinism เรียกสั้นๆว่าปุพเพกตะวาท 2. อิสระนิมมานณเหตุวาทการถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงเป็นเพราะการบันดาลของเทพผู้เป็นใหญ่ Theistic Determinism เรียกสั้นๆว่าอิสวนกรณวาทหรืออิสวนนิรมิตตวาท 3. อเหตุอัปัจจยวาทการถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงเป็นไปสุดแต่โชคชะตาลอยๆไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยindeterminism หรือ accidentalism เรียกสั้นๆว่าอเหตุวาททั้งนี้ตามพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายลัทธิเดียรถี3ระบบบ่าวนี้ถูกบัณฑิตใจถามซักไซ้ไล่เลียงเข้าย่อมอ้างการถือสืบกันมายืนกรานอยู่ในหลักอกิริยาคือการไม่กระทำคือ 1. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามที่คนเราได้เสวยทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเพราะกรรมที่กระทำไว้ในปางก่อนคือปุพเพกตะเหตุ 2. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดีอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามที่คนเราได้เสวยทั้งหมดนั้นล้วนเป็นไปเพราะการบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าคืออิสระนิมมานะเหตุ 3. สามณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามที่คนเราได้เสวยทั้งหมดเลื่อนหาเหตุหาปัจจัยมิได้คืออเหตุอัปปัจจยะภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์3พวกนั้นเราเข้าไปหาพวกที่1แล้วถามว่าทราบว่าท่านทั้งหลายมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้จริงหรือถ้าสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วรับว่าจริงเราก็กล่าวกับเขาว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็จะต้องเป็นผู้ทำปานาติบาตเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเป็นเหตุจะต้องเป็นผู้ทำอทินนาทานเพราะกรรมที่ทำไว้ปางก่อนเป็นเหตุจะต้องเป็นผู้ประพฤติอพรหมจรรย์เพราะผู้กล่าวมุสาวาทกล่าวนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิเพราะกรรมที่ทำไว้ปางก่อนเป็นเหตุนั่นสิภิกษุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลมายึดเอากรรมที่ทำไว้ในปางก่อนเป็นสาระฉันทะก็ดีความพยายามก็ดีว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำก็ย่อมไม่มีเมื่อไม่กำหนดถือเอาสิ่งที่ควรทำและสิ่งไม่ควรทำ โดยจริงจังมั่นคงดังนี้สมณพราหมณ์พวกนี้ก็เท่ากับอยู่อย่างหลงสติไร้เครื่องรักษาจะมีสมณวาทะที่ชอบธรรมเฉพาะตนไม่ได้นี้แหละเป็นนิกขะอันชอบธรรมอย่างแรกของเราต่อสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นเราเข้าไปหาพวกที่สองกล่าวกับเขาว่าท่านจักเป็นผู้ทำปานาติบาตก็เพราะการบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเหตุจักเป็นผู้ทำอทินนาทานประพฤติอภิมจรรย์กล่าวมุสาวาทเป็นต้นเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิก็เพราะการบันดาลของพระผู้มีพระเจ้าเป็นเหตุนั่นสิภิกษุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลผู้มายึดเอาการบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสาระฉันทะก็ดีความพยายามก็ดีว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำก็ย่อมไม่มีภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นเราเข้าไปหาพวกที่สามกล่าวกับเขาว่าท่านก็จักเป็นผู้ทำปานาติบาตโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยจักเป็นผู้ทำอภินาทานประพฤติอภิมจรรย์กล่าวมุสาวาทเป็นต้นเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนั่นสิภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมายึดเอาความไม่มีเหตุเป็นสาระฉันทะก็ดีความพยายามก็ดีว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำก็ย่อมไม่มีโดยเฉพาะลัทธิที่หนึ่งคือปุพเพกตวาทนั้นเป็นลัทธิของนิคมดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอย่างหนึ่งอย่างใดที่บุคคลได้เสวยทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ตัวทำไว้ในปางก่อนโดยในดังนี้เพราะกรรมเก่าหมดสิ้นไปด้วยตบะไม่ทำกรรมใหม่ก็จะไม่ถูกบังคับต่อ